Kto mi to da? Kto mi to da? Magazynek. Chcę być na Vivie, chcę, żeby MTV puszczało moje teledyski. Wszystkie do każdego kawałka z płyty zrobić zajebisty klip. Po wydaniu krążka niech nakręcą o mnie film. Będę kimś, będę kozak, zapomnę o podwórku. Po bankietach będę szalał w eleganckim garniturku. Powiem do kolesi, którzy będą szczekać za spęczakiem bejcy. Skórzany portfel wypchany pieniędzmi. Ej, ty lala, będę wołał za laskami, które do tej pory poleciałyby na luksusową furę. Taką mam, więc mam też grono grupis na kolanie. Nie powiem, mam ustawkę z ziomkiem, powiem, mam spotkanie. Z kalendarzem w jednej ręce kreślę wywiady, zapisuję sponsorami terminy na obiady. Pany, wielkie dżentelmeny, salonowe pieski. Chcę być jak oni, luksusowe dziwki pieprzyć, wciągać kokainę i popijać kokosowym mlekiem, a na scenie zagrać prawdziwą gangsterkę. To ja, taki chcę być jak wy, jak ty właśnie. Jadać drogie kolacje, odpalać cygara hajsem, być bogatym skurwysynem, o nic się nie martwić i we droższych klubach nocnych za wszystkich płacić. Chcę, jak czegoś chcę, to dostaję. Nagrajcie mi płytę, a ja wezmę gruby szmalec. To ja, nie to ja, druga moja, która strona do wybrania, tor, kierunek i pojazd, odjazd. Sam sobie z tym maszynistą zobacz, przyknięta głowa zaskoczy i spróbuję już się tylko dostosować. To ja, nie to ja, druga moja, która strona do wybrania, tor, kierunek i pojazd, odjazd. Sam sobie z tym maszynistą zobacz, przyknięta głowa zaskoczy i spróbuję już się tylko dostosować. Dosyć mam, wciskam pauzę. Jak to jest dostać pysk za fiko? Ty wciskasz ciemnotę łebką i w hotelach dziwką kupują twoje płyty za kasę skubaną od starych. Ty i twoje cioty wiecznie nastukane na żarty. Gównem odurzony, nie masz nic do powiedzenia. Kasa kurwy dragi, to twój punkt myślenia, punkt zaczepienia. Ja też lubię zapalić bata, ale nie krzyczę o tym, bo to moja prywatna sprawa. Chcę być normalny, pieprze pierestał, stać spokojnie z boku, nie skakać jak wieśnia w dresach. Tych ze stadionu tysiąclecia właśnie kupę. Ja szerokie spody na dupie, w starym bucie, życia się uczę. Nie napycham kieszenie, kocham się bawić, ale nie za wszelką cenę. Dancing i laski od czasu do czasu też chcę, ale przede wszystkim jestem szczerym MC. Nie kręcę publiki, żeby wyrwać od nich jakiś szelest. Ty traktujesz hip-hop jak dochodowy interes. Sytuacji wiele, do zarobienia czyimś kosztem hajsu. Pierdolę, nie korzystam, nie wciskam fajansu. Od razu stawiam sprawę jasno, jestem jaki jestem. Wybrałem być sobą i że tak jestem, wierzę. Nie to ja, druga moja, która strona do wybrania, tor, kierunek i pojazd, odjazd. Sam sobie z tym maszynistą zobacz, przyknięta głowa zaskoczy i nie spróbuję już się tylko dostosować. To ja, nie to ja, druga moja, która strona do wybrania, tor, kierunek i pojazd, odjazd. Sam sobie z tym maszynistą zobacz, przyknięta głowa zaskoczy i nie spróbuję już się tylko dostosować. Nie to ja, druga moja, która strona do wybrania, tor, kierunek i pojazd, odjazd. Sam sobie z tym maszynistą zobacz, przyknięta głowa zaskoczy i nie spróbuję już się tylko dostosować. To ja, nie to ja, druga moja, która strona do wybrania, tor, kierunek i pojazd, odjazd. Sam sobie z tym maszynistą zobacz, przyknięta głowa zaskoczy i nie spróbuję już się tylko dostosować.